और बिलाशुबा यही मेरा रास्ता है जो सीधा है। चुनाचे तुम इसकी पैरवी करो और दीगर रास्तों की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम बच जाओ।